Nadwrażliwość to mój wróg, przerost duszy nad rozumem. W głowę kopcie mnie, może, może ozdrowieję. Wystawne troski trzeba mi. Wystawne troski trzeba mi. Thank you. Anio, piosenka z tekstem Kasi Nosowskiej i muzyką Piotrka Banacha. Utwór pochodzący z płyty ze znakiem zapytania dotarł na szczyt listy przebojów programu trzeciego w roku 1995, wtedy kiedy album się ukazał. A wcześniej jeszcze Wczesna jesień i Dorosłość jako początek umierania. W roku 1996 z kolei Piotr Banach wziął udział w realizacji debiutanckiej płyty Katarzyny Nosowskiej zatytułowanej Puk Puk. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko co widzisz obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Różny jest smak, różny zapach. kiedy jestem spragniona. To pocałunki wilgotne są. A gdy zaczyna dokuczać głód, przynosisz w ustach jedzenie. Różny jest smak, różny zapach. Różny jest smak, różny zapach. Różny jest smak, różny zapach twoich ust. Gabinetach, a gdy mamy problem. skończenia. Połykamy jak najprędzej sztuczny sęp w niebieskiej polewie. I chociaż mamy dwie nogi, ręce też, ludzie nie mówią nam dzień dobry. I chociaż mamy dwie nogi, ręce też, ludzie nie mówią nam dzień dobry. I chociaż mamy dwie nogi, ręce też, ludzie nie mówią nam dzień dobry. Wysłuchaliśmy trzech piosenek z debiutanckiej płyty solowej Kasi Nosowskiej Puk Puk, wydanej w roku 1996. Na tę płytę utwory Kasi skomponowali m.in. Andrzej Smolik i Marcin Macuk, no i oczywiście Piotr Banach, którego utworów przed chwilą wysłuchaliśmy. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, drugie miejsce na naszej trójkowej liście przebojów, później Też dobrze i O nas. Teraz wracamy już do nagrań zespołu Hej, płyta Karma, rok 1997. oko krowa, a kurczak pobija rekord na czas nurkując na stole. Wsadzam do ust szczotkę plastikową do mycia butelek i szoruję się od środka dokładnie każdą szczelinę. Znów płakałam wczoraj, znów płakałam, że nie umiem na skrzypca grać i że wszyscy umrzemy, wszyscy. Już że któregoś dnia mój syn zostanie całkiem sam. Piję źródlaną wodę, wypłukuję wszystkie toksyny. Za chwilę pobiegnę na łąkę, taka świeża, czysta i głodna. Znów płakałam wczoraj, znów płakałam, że nie umiem na skrzypca grać i że wszyscy umrzemy. Że, zakochani i dosyć poważnie. Utwory z płyty Karma zespołu Hej z roku 1997. Teraz już pora na nagrania z ostatniej płyty zespołu Hej, na której pojawił się w roli gitarzysty i kompozytora Piotr Banach. To był album zatytułowany po prostu Hej, a ukazał się w roku 1999. Yeah.

żywo. I nie jest istotne, jak wiele masz w głowie. Patrzą krzywo. I nie jest istotne, jak wiele ma w głowie. I nawet gdyby w nocy, po cichu, na strychu wymyślał maszynę do przenoszenia w czasie, to na nic to zda się, bo nie jest modny, a w portfelu tyle, co kot napłakał. I zero znajomości wśród wielkich tego świata. A jeśli futer nie masz, nie masz naprawdę co sprzedać, to jeszcze pozostaje malowanie desek i układanie na taczce. Mam tyle samo lat co ty, a ostatnie zdanie nie jest zrozumiałe, lecz musi tu zabić tych apałów, czując się dobrze. Zeki na kasur, na tym świecie to do mnie. Zabić tych apałów, czując się dobrze. Zeki na kasur, na tym świecie to do mnie. Cztery pory. Piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego w roku 1999. Pochodzi oczywiście z płyty Hej, a później jeszcze z tego samego albumu Czas spełnienia i Mam jak ty. Współpracując jeszcze z grupą Hej, Piotr Banach myślał już o nowej ścieżce swojej kariery związanej z muzyką reggae. Wspólnie z Piotrem Gutkowskim założył zespół Indios Bravos, który debiutował płytą Part One w roku 1999. I na zakończenie dzisiejszego programu posłuchamy piosenek z tego właśnie albumu. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. Why you keep telling me that this time it's gonna be on.